NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Klaske Tameling komt ook binnen. Coördinator crossmedia van BNNVARA. Goedemorgen. Ja, roep het maar in de studio gewoon. Ja, kijk, daar ben je. Even zitten. Daarmee is de selectie voor het mediaforum van vanochtend in ieder geval compleet. Margriet Brandsma, die was er natuurlijk al. En boswachter Arjan Postma is onze spraakmaker vandaag. We gaan het zo hebben over Mark Rutte. Die nog maar weer eens benadrukt dat hij geen Europese baan ambieert. Maar zich wel vol verve uitlaat over de toekomst van Europa. En over de maatschappelijk verantwoorde Valentijnsdag. Na het NOS Journaal met Mark Visser. De Nederlandse economie is vorig jaar met 2,5% gegroeid, meldt het CBS. En dat is iets minder dan een jaar ervoor. Toen was de groei nog 2,9%. Consumenten gaven in 2018 wel meer geld uit, met name aan auto's en elektrische apparaten. Duitsland is net aan een recessie ontsnapt. In het derde kwartaal krompt de economie. In het vierde kwam de groei uit op 0%. Voor een officiële recessie moeten er twee kwartalen van krimp achter elkaar zijn. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het aantal ingeënte kinderen. Verschillende partijen dienen daarom vandaag voorstellen in om ouders aan te sporen hun kinderen in te laten enten. Zo wil SP een harde overheidscampagne met beelden van ziektes, zegt Kamerlid Martijn Heijink. Nou, laat maar zien wat er gebeurt als je niet vaccineert. Laat maar zien hoe een kind eruit ziet dat van onder tot boven onder de mazelen zit. Of dat bof heeft gehad en wat dat vervolgens ook met mensen doet. De afgelopen jaren is de vaccinatiegraad gedaald tot zo'n 92%. Terwijl het minimaal 95% moet zijn. Oud-voetballer Yassine Abdeloui zegt dat de kogels waarmee hij vorige week werd neergeschoten bedoeld waren voor zijn zwager. Abdeloui zegt niet te weten waarom zijn zwager het doelwit was. In de Utrechtse wijk Oog in Al hebben plofkrakers vannacht een geldautomaat opgeblazen. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt. En bijna 10.000 jongeren zijn de afgelopen dagen verleid tot het plegen van een cybercrime in een bewustwordingscampagne van de politie. Ze werden door een vlogster, een gameplatform en de site scholieren.com aangespoord om onder meer Instagram accounts te hacken. Behandelen van zwangere vrouwen met kanker met chemotherapie blijkt minder schadelijk voor de baby dan gedacht. Resultaten van een onderzoek onder 1200 zwangere vrouwen met kanker zijn hoopgevend, blijkt uit onderzoek van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Artsen waren voorheen huiverig om de vrouwen chemotherapie te geven. Nu is de heersende mening dat van behandeling niet per se hoeft te worden afgezien als dat maar in een gespecialiseerde kliniek gebeurt. Airbus stopt met de productie van de A380. Luchtvaartmaatschappij Emirates koopt minder van de megavliegtuigen dan gepland. En daarom is de productie van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld niet meer rendabel, zegt economieredacteur Nick Wouters. Vele miljarden tegenaan gegooid tegen de ontwikkeling van dit toestel, maar je zag de laatste jaren al dat luchtvaartmaatschappijen er niet echt op zaten te wachten. En het is nu zelfs al geleur met tweedehands toestellen, want luchtvaartmaatschappijen willen er vanaf en dan zoeken ze een koper en ja, die is dan niet zo makkelijk te vinden. Dat geeft aan dat het toestel niet in trek is. Veel vliegvelden, waaronder ook Schiphol, moesten aanpassingen doen om het dubbeldekstoestel van Airbus te kunnen ontvangen. Het weer. Vandaag trekken er sluierwolken over. Maar de zon komt er ook goed doorheen. Het blijft overal droog bij 10 tot 13 graden. Morgen nog wat zonniger en hier en daar zelfs 16 graden. Het moet niet gek. Jolanda van der Velde, wat heb je aan verkeersinformatie? Nog steeds een paar files. We zijn nog niet helemaal filevrij. Het is langzaam rijden op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen de afritten Rijssen en Lochem. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Ongeveer een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Er waren wat mensen die moesten wat uitpraten op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Twee rijstroken zijn er dicht. Tussen Delft en Rijswijk Centrum bijna een half uur vertraging. Een ongeluk op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Bij Westpoort 5 minuten vertraging. Daar is de linker rijstrook dicht. En dan was een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Er waren even 2 rijstroken dicht. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Waterberg nog een kwartier vertraging. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook The Mystery of the Bulgarian Voices op 12 maart. Met zangeres Lisa Gerrard brengen de zangers evenoude Bulgaarse tradities tot leven. Bestel op concertgebouw.nl. Vandaag is het Valentijnsdag, de dag van de liefde. Maar de liefde is minder goed geregeld dan je denkt. Zo is de overheid gestopt met voorlichting voor veilig vrijen, worden singles en kinderen met meer dan 2 ouders ongelijk behandeld en leven oudere echtparen nog steeds in onzekerheid of ze wel bij elkaar kunnen wonen in verzorgingstehuizen. Het Humanistisch Verbond stuurt vandaag een liefdesbrief aan Den Haag met als oproep dit te veranderen. Steun onze liefdesbrief. Humanisme.nu. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Vrijdenken, samenleven. Steun het Humanistisch Verbond. Humanisme.nu. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. En met aan tafel uitsluitend media-genieke forumleden. Dat bent u gewend natuurlijk van ons. Onze spraakmaker van vanochtend is boswachter Arjan Postma. Oud-Duitsland-correspondent en journalist Margriet Brandsma. En Klaske Tameling is coördinator crossmedia bij Biene en Vara. En Klaske, jouw mediamoment heeft te maken met Valentijnsdag. Yes, ik dacht ik breng je even een lekker zoetsappig Valentijnsplaatje mee vandaag. Dat zullen we het gewoon maar dan introduceren ook met een fragment? Ik wil meteen zegt, luisteren, het meest. Ja, ik wil meteen luisteren. Nou, maar doet? Ja. Je wil een kop thee, elkaar leren kennen. Is dat oké? Je begint te vertellen. Je woont in de pijp, was lid van het koor. Je zit in de sales en je praat maar door. Maar die bio, het boeit me geen fluit. Ik wil met je naar bed, dus trek het uit. Hou je bekken met me. Goedemorgen. Ja, het is wat vroeg misschien voor lekker dit soort tekst op, noemde jij dit? Op Radio 1. Heel zoetsappig. Heel gekozen woorden in dit geval. Nu begrijp ik het, ja. Ja, nee, het is een nieuwe hit van Merel. En die kennen we misschien van de hit die ze had afgelopen zomer. Lekker met de meiden. Nou, ja. We zongen hem net al even in de studio. We zijn er allemaal dol op. Althans, niet iedereen. Merel, die scoorde daar echt die 3,6 miljoen luisteraars op Spotify. Ja. En nu komt ze inderdaad vandaag, of ze heeft... Ze wilde eigenlijk vandaag met het nummer komen, maar ze kon zich niet langer inhouden. Dus maandag stond hij al online. Maar net om 10 uur is ook haar videoclip erbij verschenen. En de titel inderdaad van het nummer is dus... Ja, Hou je bek en bef me. En dat klinkt heel plat en ordinair. En dat is het misschien ook. Maar ze maakt daar natuurlijk ook een statement mee. Want het is een parodie op vele rappers en hiphoppers die toch vaak wat expliciete teksten... En dan gaat het vaak over vrouwen. Een combinatie van een lik en lollipop. En nou ja, noem maar op. Dus zij heeft daar eigenlijk een variant van gemaakt... En ze zegt van het wordt tijd dat vrouwen zich ook expliciet uitspreken. En ze komt ook met een videoclip waarin ze omringd door mannen in ballenknijpers. Dus ik ga hem zo meteen even kijken. Ze voelde zich wel wat ongemakkelijk, geloof ik, bij het opnemen van die clip. Maar eigenlijk licht provocerend, flink provocerend, ja, feministisch. Zeker. Ja, ze zegt van dat ze een onbedoeld feministisch standpunt wil innemen. Ik denk dat ze zichzelf daarmee onbedoeld een beetje... feministisch? Ja, ik denk dat ze zichzelf tekort doet. Want volgens mij is het gewoon een feministisch standpunt. Ja, toch? Ja. En ze laat zien dat feminisme ook gewoon hartstikke leuk kan zijn. Ja. Margriet, heb je hem al gedownload? Ik heb hem nog niet gedownload, maar Klaske maakt me heel erg nieuwsgierig. Dus ik ga straks zo onmiddellijk even kijken en luisteren. Ja. Ja. Ik vind het en ook wel inderdaad grappig om dan... Oké, ze kon zich dan niet bedwingen, begrijp ik... maar om dan Valentijnsdag uit te kiezen om te lanceren. Hè. Dat is ook wel weer goed bedacht. Slimme marketing uitgekozen. Ja. Nou ja, dat is ook wel volgens mij Valentijnsdag als commercieel succes. Dat weten we inmiddels wel. Maar het lijkt erop dat er ook steeds meer een maatschappelijke component aan wordt gehangen, of dat het niet wordt aangegrepen om een bepaald statement te maken. Dit is waar jij nu mee komt, wat dus ook wel feministisch van inslag is. Het Humanistisch Verbond, horen we al heel de ochtend ook op de radio, die hebben een liefdesbrief laten schrijven naar de Tweede Kamer om belemmeringen voor de liefde, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen, op te heffen. Dat oude mensen niet meer de rest van hun leven, naarmate ze minder gezond worden, nog bij elkaar kunnen blijven. Wat vinden jullie van zo'n ontwikkeling, Margriet Brandsma? Dus ja, weg van alleen maar het commerciële. Gaande, dus, ja. Dus ik vind het eigenlijk ook wel grappig om te zien. 10, 15 jaar geleden keek je op de kalender. 14 februari, oh, het is Valentijnsdag. Nou, nu kan je een week van tevoren er al niet meer omheen. En dat het dan ook door de markt ontdekt wordt. En dat er steeds meer organisaties zijn die het ook aangrijpen om een campagne te starten. Ja, dat begrijp ik wel. Dat is eigenlijk ook wel logisch. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Is het wel slim? Ja, ik vind het wel slim. Naast het zoete met alle kaartjes en roosjes, ja, die drie keer zo duur zijn. En weet ik zo wat. Valentijns etiketten, hè? Valentijnsdag etiketten. Dus op je verjaardag word je eigenlijk alleen nog maar online gefeliciteerd, maar op Valentijnsdag mag dat niet. Hè? Dan moet je een kaartje sturen en dat soort. Dus ik vind het wel een grappig fenomeen. We hebben kennelijk behoefte aan een nieuwe feestdag. Ja, ik denk ook dat het een hele slimme manier is waarop organisaties nu inderdaad ook het Humanistisch Verbond eigenlijk aanhaken op de manier waarop media werken. We hebben het altijd over het haakje. We hebben als journalisten, als media vaak een aanleiding nodig om het ergens over te hebben. Ja, daarom zijn dagen, je hebt de dag van de zonnebloem, de dag van de liefde, nou, je noem op of het bestaat. En dat soort dagen worden aangegrepen om dan, nou ja, vanuit de journalistiek daar aandacht aan te kunnen besteden. En ik denk wel dat het, dat is heel slim van organisaties en ook van commerciële partijen, dat ze daarop inspelen met soms wat dubieuze onderzoeken natuurlijk. Dus vandaag zal er misschien ook wel weer een onderzoek zijn van een bloemist die zegt dat bloemen goed voor je zijn. Ik vind wel dat wij als journalisten en als media de taak hebben om te kijken van, nou ja, maar zijn dit nou echt relevante onderzoeken? Ja. Zijn het echt relevante aanleidingen om het hierover te hebben? Humanistisch Verbond doet een mooie poging vandaag. Ze vragen inderdaad op om een soort liefdesverklaring aan de Tweede Kamer te ondertekenen of te schrijven. Het gaat wel alle kanten op, hè. Ze roepen inderdaad om. Ja, dat ik noemde het van de jongeren, van de ouderen. Maar ouderen, het gaat ook over recht om op single te zijn. Ja. Veilige seks. Dus het is ook heel breed. Nou, prima, hartstikke goed. Ik denk liever maatschappelijk dan dat het puur commercieel is. Maar ik vind nog steeds wel dat wij als journalisten en als media gewoon kritisch moeten kijken van, ja, want krijgt iets van nu ook meer aandacht? Een ander voorbeeld bijvoorbeeld is een promovenda. Die promoveert vandaag en doet eigenlijk een pleidooi van betere en meer seksuele voorlichting voor jongeren, kinderen, om bijvoorbeeld het probleem met sexting te lijf te gaan. Is heel bewust gekozen om die promotie natuurlijk op 14 februari te zetten. Creëert het dan ook meer aandacht, denk je? Zou zo'n promotieonderzoek, Margriet Brandsma, eerder anders bij de journalistieke burelen zijn verdwenen? Ik denk dat de kans dat het opgepikt wordt groter is als je het vandaag lanceert dan wanneer je dat op 3 juni doet. Ja, maar dat is nou juist eigenlijk het probleem wat ik ervan vind. Als je op zo'n dag je actie gaat lanceren, dan vind ik het bijvoorbeeld al een zwaktepot. Dus je hebt een belangrijk onderwerp. De rest van het jaar, blijkbaar, krijg je het probleem niet voor op tafel. En dan ga je een dag bedenken waar je op dan gaat lopen aanhaken. Nou, dan is er op die dag misschien aandacht, maar dan morgen is het weer weg. Dus ik vind het eigenlijk altijd. En er zijn zoveel dagen van en weken van in het jaar. Het is net als met keurmerken. Als er eenmaal 20 keurmerken zijn, dan betekenen ze allemaal wat minder. En dat is met deze dagen is dat eigenlijk ook zo. Dus ik vind, als je als maatschappelijke organisatie daar echt een punt van kan maken, en je hebt zo'n dag nodig om dat punt te kunnen lanceren, ik vind het een zwaktebod en ook een beetje gemakkelijk. Maar goed, op het moment zo'n onderwerp als sexting, hè? En dus daarmee ook seksuele voorlichting aan kinderen, aan jongeren, is volgens mij een maatschappelijk belangrijk iets waar zo af en toe wel over wordt gesproken. Ja, als je dat dan aangrijpt, denk van, nou, Valentijnsdag, weet ik zeker dat het extra in het vizier is. Ja, dat vraag ik me af, want daarmee hoor nou al 4, 5 verschillende dingen die allemaal over iets anders gaan, die allemaal Valentijnsdag gebruiken om. Dus die verdelen de aandacht met elkaar. Uiteindelijk verdrinkt het elkaar als het weer te veel gaat worden. En ik denk dat het effect van kijk, als organisatie is het ook heel makkelijk, want dan heb je een punt waarop je begint. Daar gaan we het doen, jongens. Lekker, denk je dat we met z'n allen bezig zijn. Is ook een beetje gemakkelijk. Er zijn twee dingen die je zegt. Namelijk, als het te veel wordt, dan gaat het uiteindelijk ook weer ten koste van de aandacht. En het heeft een bepaalde, nou, ik noem het maar even hypocrisie, van op die dag is het interessant en de rest van het jaar kennelijk niet. Nou, krijg je het dus niet blijkbaar op tafel in programma's dus of andere dingen. Dus is een journalistieke verantwoordelijkheid die daar ligt. Klaske? Nou, ik ben zelf gepromoveerd en als je eenmaal na 4, 5, 6 jaar eenmaal klaar bent met je promotieonderzoek, begrijp ik wel dat je een moment zoekt waarop het meeste aandacht kan genereren. Want het is zonde als zo'n intensief onderzoek waar je jarenlang aan werkt in een bureau verdwijnt. En als dat toevallig rond die periode is, want dat kun je echt niet zo goed uitkienen dat het precies rond die tijd is. Ja, dan snap ik wel dat je daar gebruik van maakt. Ik heb ook collega's gehad die rond die verkiezingen. Dat is wat anders dan een organisatie die doelbewust zoiets. En dit is één mevrouw die daar een promotieonderzoek heeft. Dat mag ze lekker zelf doen. Maar dat een organisatie daar opeens vergaan. Bijvoorbeeld, er was ook een, die heeft dan de dag van de eenzaamheid. Dat is dan om de eenzaamheid op te lossen. Ja, ten eerste denk ik voor de mensen die er last van hebben, daar wordt het nog eens extra benadrukt. Het is een soort, het is de dag van de eenzaamheid. Ja, ik ben ook eenzaam, want er komt niemand langs. Dus het is leuk voor de bühne. We hangen een leuke poster op. Ja. En daarna gaan we weer door verder naar de volgende dag. We zouden dag. Daar het hele jaar dan aandacht voor moeten hebben. Dat denk ik wel, en als ja. dat niet zo is, dan is het kennelijk niet belangrijk genoeg. Nou, zo, dan op de een of andere manier moeten we dat punt dan beter naar voren brengen. En als je dat niet lukt en je hebt zo'n dag nodig, nee, dan heb je eigenlijk de strijd een beetje verloren. Heeft Arjan die zin een punt, Margriet? Ja, nou ja, eenzaamheid vind ik dan niet zo'n goed voorbeeld, want daar is bijvoorbeeld rondom kerst ook altijd enorm veel aandacht voor. Maar goed, ik snap wel je punt. Helpt dat dan? Kijk, en weet je moet het ook een beetje relativeren. Als er vandaag iets gebeurt in de wereld wat al onze aandacht opvraagt, dan hebben wij het niet meer over Valentijnsdag in de media. Zo werkt het ook, hè? Zo werkt het ook. Ja, maar het is wel een beetje, het is in die zin misschien makkelijke agenda-journalistiek ook van Valentijnsdag, wat doen we? Wat voor haakje zoeken wij in de journalistiek? Nou, tegenwoordig aanbod genoeg als je een verhaal erover wil schrijven. Ja, en daar moeten wij denk ik heel kritisch naar kijken of iets relevant genoeg is om het mee te nemen. Ja. En er is denk ik iedere dag wel een dag van of een week. Zeker. Maar dat is zelfs meerdere momenten dat er een dag gedeeld moet worden door meerdere van dat soort dingen. Dus ja. Absoluut. De tegenwoordig, ik denk dat elke dag wel aardig wat ondertiteltjes kan hebben. In de natuurbescherming stappen ze ook vaak in die val. Want dan gaan ze dat ook doen. En dan gaan ze de week van de grutto en de dag van de rugstreeppad. Het werkt allemaal niet. Het is leuk voor de voorlichtingsafdeling. Die hebben iets, daar kunnen ze een leuk dingetje van maken. Het is geen structurele aandacht maar op die manier. Het levert eigenlijk bijna niks op. Duidelijk. Dan, Margriet, dat was jouw nieuwsmoment. De toespraak die premier Rutte gisteren in Zurich hield, in de zogeheten Churchill-lezing, pleit hij voor een zeer zelfbewust Europa, wat veel meer macht naar zich toetrekt. Wat Europa first eigenlijk, hè, was zijn boodschap. Dat kan je echt wel zo stellen. Zelfbewust, het woord macht is niet vies. En het was al de derde keer bovendien dat Rutte zich binnen een jaar heel nadrukkelijk over Europa uitspreekt. Ik moet je zeggen, ik heb slechtere sollicitatiebrieven gezien. Hij heeft geen interesse, Margriet. Nee, ik bedoel, natuurlijk, aan de ene kant benadrukt Rutte, en wie ben ik om niet te geloven, dat hij niet naar Europa wil. Aan de andere kant is het natuurlijk wel heel opvallend hoezeer toch de Europa-vijandige Rutte, maar in zijn eerste jaren als premier had hij niet zo heel veel met de Europese gedachten op. Dat kan je toch ook wel stellen. Hoezeer hij zich nu op dat terrein manifesteert. En Mark Rutte zal ook onmiddellijk zeggen van ja, dat doe ik niet als Mark Rutte, dat doe ik ook voor Nederland. Hè. Valt een heel groot land weg binnenkort uit de Europese Unie. Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk. Er komt een plaats vrij. En Rutte positioneert op deze manier ook Nederland natuurlijk wel. Dus ik vond het wel heel erg opvallend wat hij daar deed. En ook het podium. Het is niet alleen die Churchill-lezing daar voor die universiteit. Nee, hij geeft daar ook interviews aan alle grote kranten van Europa. Allemaal over hetzelfde thema. Ja. Dus ik vond het een op zijn zachtst gezegd opvallende actie. Maar hoe kijk jij daarnaar? Is dat dan een voorbode van hij gaat wel degelijk een Europese functie aannemen? Of als premier van Nederland gaat hij gewoon een andere positie in Europa claimen? Ja, dat en is inderdaad een vraag. En je zou bijna zeggen, wilde echte Rutte opstaan? Want in Buitenhof begin van het jaar gaf hij nog aan dat hij die Europese verkiezingen niet zo relevant vindt. Ja. Hieruit kunnen we opmaken dat hij daar toch weer wat anders over denkt. Dus de vraag is even van, hoe zit het met de geloofwaardigheid van Rutte en wat gaat hij doen? Ik heb begrepen van mensen die op het Binnenhof rondlopen en in Brussel dat hij echt niet geïnteresseerd is. Dus hij is echt een aanpakker en hij wil gewoon een baan waar hij echt dingen kan doen. Ja, genoeg te doen in Europa lijkt mij. Maar. Ja, maar goed, dat is natuurlijk allemaal wel flink bureaucratisch en geen directe invloed. Ja. Dus eigenlijk is hij nog het meest op zijn plek toch gewoon als onze minister-president. En ik heb zelfs begrepen dat als het kabinet zou vallen en er zouden opnieuw verkiezingen zijn, dat hij zegt, ik ga gewoon nog een keer voor een nieuwe termijn. Dus ja, de vraag is inderdaad. Dat zeggen jouw politieke bronnen in ieder geval. Ja, dat zeggen mijn bronnen. Dus ik geloof het ook echt wel, hoor. Ik moet je ook zeggen, ik zie Rutte niet zo makkelijk in Brussel opereren. Nee, maar Margita is wel door verschillende mensen om hem heen, onder meer Nelly Kroes ook gezegd, van tuurlijk, hij kan dat zelf denken, maar op het moment dat er zo nadrukkelijk beroep op jou wordt gedaan, dan schuiven dingen. En, neem me niet kwalijk, maar als je Rutte nu hoort, of nu dan ook weer in Zurich. En ik zet er tegenover iemand als Donald Tusk met zijn vreemde tweets af en toe, weet je wel, die meer kwaad doen dan goed. Kijk naar hoe die het Brexit-proces behandelt. Bedoel ik, toch ook Juncker, die niet altijd op een hele positieve manier in de in het nieuws komt. Verschijnt. Ja, ja, je ziet Rutte ook steeds vaker in foto's tussen tussen een Jonker en een meestaan bijvoorbeeld. Nee, maar hoe gek het misschien ook klinkt, maar dan begin je bijna ook wel een beetje inhoudelijk naar een Rutte op zo'n soort positie want wat hij zegt is natuurlijk, het snijdt wel hout op dit moment. Ja. Hè? Met Trump die steeds meer op afstand gaat staan van Europa en wat Rutte dan benadrukt, zo van ja, daar moeten we niet bang van worden, dat moet ons juist zelfbewust geven. Dat, ja, als ik dat dan afzet tegenover de mannen die nu een hele vooraanstaande rol spelen in Europa, dan zou ik het persoonlijk ook helemaal niet zo'n gek idee vinden. En die ene vrouw die van het toneel gaat verdwijnen, dan spreek ik jou even aan als Duitsland correspondent. Ja. Want je hebt natuurlijk Frankrijk en Duitsland als de grote spelers in Europa, als Merkel straks wegvalt. Wij zijn een klein landje, maar is Rutte wel iemand die zich qua positie in een soort Merkel-waardige positie kan vinden? Ja, of is dat een hele gekke gedachte? Daar is hij in op dit moment natuurlijk wel mee bezig. Ja, daarom, dat is één. Ja. Ten tweede is dat de grote landen eigenlijk zelden deze functies gaan bezetten. En de derde, en dat is denk ik doorslaggevend, Merkel heeft heel nadrukkelijk gezegd, in 2021 stop ik niet alleen als bondskanselier van Duitsland, ik ben nu überhaupt niet meer beschikbaar. Precies. Voor wat voor positie ook. Dus zij zelf zal geen rol spelen in dat proces. Maar ja, ik denk dat Rutte daar, en misschien tegen wil en dank, want ik geloof echt wat Klaske net ook benadrukt, van dat hij eigenlijk helemaal niet zo wil, dat het niet zo bij hem past. Maar ja, hij manoeuvreert zich wel een beetje richting Brussel op deze manier. Arjan, wil je er nog een duit over in het zakje doen? Nou ja, het is heel leuk dat iedereen vindt van nee, hij wil echt hier blijven, want hij is nog bezig. Maar ja, Rutte heeft er natuurlijk wel een handje van om heel stellig dingen te beweren. En even later gaat het de andere kant op. Hij heeft een aantal keren ongelooflijk stevig achter een bewindslieden gestaan die toch een week later het veld moesten ruimen. Ja. Dus ik kan het wel even zien en het dergelijke. Ja, wat er nou echt achter zit, het is vlak voor de verkiezingen. Ja, dat is natuurlijk een leuke boodschap. Voor jou is het eerst zien dan, geloof ik. Er zit wel een beetje een korreltje zout. Je moet hij langzaam nog een beetje aan het idee wennen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat doet hij al wel een tijdje over. Ja, ja. Er moet nog één iemand zijn, bijvoorbeeld inderdaad een Merkel, die hardop zegt, ja, Rutte, jij zou dat moeten doen. Ja, dan gaat hij wel glimmen. Ja. Dat zou hem wel eens dat setje kunnen zie je dat geven, Merkel doen, Margriet? Ja, absoluut. Volgens mij is het intern op die manier ook wel besproken. Oké, nou, wachten dan. Dan nieuws wat relatief net is binnengekomen. Maar ik ga het toch even aan jullie voorleggen. Omdat het wel misschien impact kan hebben. Tijdschrift Linda gaat voor 40 miljoen euro van Sanoma naar Talpa. Het mediabedrijf van John de Mol. Vanaf 1 maart worden de tijdschriften Linda, Linda Meijden, Linda Man, Linda Wonen en de Lomo niet langer door Sanoma uitgegeven. Maar dus door Talpa. Heeft hij toch nog zijn print, John? Dat wilde hij graag. Is jouw eerste gedachte, Klaske? Ja. Hij was heel erg op zoek naar papier. Hij wilde TMG natuurlijk overkopen. En dat is me uiteindelijk niet gelukt. En nou, hij heeft toch het idee dat hij een totaalpakket wil. Een crossmediaal pakket. Mm-hmm. Video en audio, daar was hij al goed mee bezig. Online ook. Linda is, los van het feit dat het ook online een heel sterk merk is, zeker, natuurlijk ook een papieren blad dat het heel erg goed doet. En het is van zijn zus. Dus ja, we hadden deze natuurlijk wel. Linda was natuurlijk zelf al over. Dus we hadden hem in die zin kunnen zien aankomen. Ja. Het gaat overigens om de hele Mood for Magazines. Hè? De hele dochteronderneming van Sanoma uitgeverij. Die gaat dus helemaal naar Talpa. Is dat een klap voor Sanoma? Linda is natuurlijk wel echt een succesnummer. Absoluut niet leuk zullen vinden. En ze zitten natuurlijk ook al met nu.nl en de strijd met het ANP, waar John de Mol eigenaar van is. Ja. Dus nee, dit zal voor Sanoma inderdaad wel eventjes een domper zijn. Ja, ja, absoluut. Maar goed, ik denk ook wel dat ze dit hadden kunnen zien aankomen. Nou, ik vind het wel mooi. We hebben alle drie aan tafel. Goh, tell me something new, zeg maar. Ja, het was misschien te aan te zien komen, inderdaad. Maar goed, het is wel een aardige verschuiving. Ja. Waar veel geld en invloed mee gemoeid is. Ja. Ik denk dat we dat wel kunnen stellen. De mediamagnaat zo langzamerhand. Ja. Ik bedoel precies dat crossmediale. Het houdt maar niet op. Maar goed, die gunfactor, dat gaat natuurlijk ook wel speelt momenteel wel parten. Dus wat dat betreft ben ik wel benieuwd of het hem gaat lukken. Mm-hmm. Ja. Maar met Linda heeft hij wel een goede gunfactor in huis gehaald. En ook met deze nieuwe stap. Dat is strategisch weer zeer handig. Ja. Maar hij heeft natuurlijk al een paar keer heel groots dat allemaal op poten probeert te zetten. En tot nu toe is het allemaal nog net niet echt gelukt. Dus Maar nu is het wel echt op alle vlakken, volgens mij, dat hij het aanpakt. Ik zie wel een verschil met vorige keren. Nou, het is, ik vind dat het vooral veel groter is. Ja. Maar het is wel meer van hetzelfde. Waar zit voor zijn strategie nu is vooral gericht op de data. Hè? Dus de data van alle klanten, van alle consumenten. En daar is uiteindelijk zijn hele idee op gebaseerd. En dat was natuurlijk in de tijd dat hij eerder een zender probeerde. Was dat wel anders. Los van het feit. Het hebben van een zender. En nu zit er veel meer gedachte achter. Nu wil hij dus al die merken aan elkaar knopen. Hè? Dus je hebt de nieuwsconsument inderdaad op alle platformen. Dus online, via print, via audio. En op het moment dat je die aan de achterkant weet te vangen in een hele slimme datastrategie, dan heb je de toegang, beschikking over heel veel klantgegevens. En daar hoopt hij uiteindelijk mee te scoren. En het idee is ook wel dat als hij dat op poten heeft gezet en dat gaat allemaal goed, dat hij dat dan uiteindelijk wel weer voor flink geld gaat doorverkopen. Ja. Dus hiervoor was hij vooral bezig met het bouwen van een zender. Dat doet hij overigens ook nog steeds. En ik geloof ook wel dat hij daar zelf het meest lol en plezier uit haalt. Omdat dat blijft toch echt een televisieman. Maar goed, hij is wel slim genoeg om dat nu te koppelen aan een slimme datastrategie. Zit voor jouw gevoel daar ook het verschil in? Ja, dat vind ik. Ja, bij die vorige grote poging ging het echt om een eigen zender. En bijna zijn eigen hobby, televisie maken, een zender. En nu is het veel breder. Ja. Veel, veel breder. Er zit volgens mij veel meer idee achter deze keer. Ja, en ook wel veel meer advocaten, want het is ook wel... Een, dat is even met contracten en contractuele verplichtingen en dergelijke te maken. Van de klantgegevens. Dus, nog één ding, als we het ook over privacy hebben, dan komen we ook al snel bij de grote tech-giganten terecht. Facebook, Google, Twitter. Na lange onderhandelingen lijken de Europese lidstaten tot een akkoord te zijn gekomen over nieuwe auteursrechtenregels. En die zouden wel eens gevolgen kunnen hebben voor de grote bedrijven waar ik het net over heb. Klaske, kun jij kort uitleggen waar het om draait? Ja, je krijgt eigenlijk een zogenaamde uploadfilter. Dus waar de Facebooks en de Googles inderdaad nu eigenlijk gewoon één op één alles doorzetten wat wij als consument uploaden of wat uitgeverijen uploaden op deze sociale media netwerken, komt er nu een filter die kijkt naar auteursrechten. Dus als het clipje van Merel, waar we het net over hadden, één op één wordt doorgezet, dan komt daar toch een filter op. Omdat er iemand is die content heeft gemaakt en die daar ook voor betaald voor wil krijgen. En op die manier is het denk ik heel goed dat wij met z'n allen kijken naar die toch enorme invloedrijke en de monopolieposities die techbedrijven hebben gecreëerd door het doorzetten van content van anderen. Dus het is heel goed dat we daar nu scherper op gaan letten. Er zit ook een keerzijde aan, want het gevaar is dat grote uitgeverijen. En YouTube werkt nu ook al met een eigen filter. Dat hebben ze de afgelopen jaren al ontwikkeld. Mm-hmm. Dus dat die grote uitgeverijen daar wel mee wegkomen. Maar dat het juist de kleine makers zijn, of de kleine uitgeverijen en de makers, journalisten, die de dupe zijn. Want die kunnen lastiger zo'n filter op hun website zetten. En wat je natuurlijk nou niet wil in dit mooie online domein, is dat je ook de, waar we het net over hadden, de parodieën en de creatieve uitingen, dat je die belemmert. Ja, het voorbeeld inderdaad van een iemand die vlogt en die heeft het over Wie is de Mol, en die gebruikt kleine fragmentjes van Wie is de Mol om een statement te maken. Dat mag dus niet meer. Dus heeft dat dan voor jou ook als ZZP'er, journaliste, Margriet? Ja, dat kan. Ik bedoel, sommige dingen die ik maak of die ik doe, wil ik inderdaad wel breder verspreiden. Ja, volgens de nieuwe wetgeving, als ik het goed begrijp, moet ik er zelf voor gaan zorgen dat het beschermd wordt. Want de grote techbedrijven zullen dat... Precies, Ik denk dat kleinere bedrijven, precies wat jij zegt, dat niet meer kunnen betalen. Maar jij wil jouw werk dan eigenlijk verspreid zien? Maar ze mogen het niet meer van jou overnemen. Ze mogen het wel, maar ik moet je zeggen, ik vind het een tamelijk complexe materie. Maar ik begrijp dat de YouTubes en de Googles van deze wereld niet zelf die bescherming of die, hè, want dan gaan ze volgens mij niks meer uploaden of niks meer laten zien. Ja. Nee, maar dus dat maakt het lastig, want je wil inderdaad ook als uitgeverij, veel journalistieke bedrijven hebben heel veel baat bij ook de Googles en de Facebooks, omdat het zorgt voor verspreiding, net als dat voor journalisten, individuele journalisten geldt. Dus op het moment dat het betekent dat dat minder wordt verspreid, dat werkt dan weer in je nadeel. Dus het is een stap de goede kant. kant op, maar het is nog niet, dit is nog niet het... De uitvoering lijkt me ongelooflijk ingewikkeld. De controle erop ook. Ja. Nou, wat je eigenlijk ziet, is dat dit ook weer een voorbeeld is... is dat je begint lekker op internet... en dan zijn we eigenlijk als een soort Sjors en de Rebellenclub zijn we bezig. Dan mag er van alles. En dan na een tijdje lopen we tegen grenzen aan... die we daarbuiten in de werkelijke wereld ook altijd tegen aangelopen zijn. En die hebben we daar een keer regels over gemaakt. En of het nou gaat over copyright, of dat het nou gaat over Airbnb... of dat het nou gaat over Uber, of dat het nou gaat over al dat soort dingen. In het begin is het leuk en is het vrij. En op een gegeven moment komen er enorme multinationals... en die kunnen daar lekker garen bij spinnen... zonder dat ze zich aan de regels hoeven te houden. Ja, we hobbelen eigenlijk een beetje achter ontwikkelingen aan. Dus het idee van het is zo vrij, dat is misschien wel een beetje naïef. Want er zijn best wel roofdieren die daar dan het lekkerste uitlaten... of het lekkerste uithalen en wij blijven met de botten zitten. Ja, je hebt natuurlijk de disruptors... dus die maken gebruik van de mogelijkheden van nieuwe technologie. En wetgeving is helaas wat trager. Dus die hobbelen er altijd achteraan. In dit geval hebben ze er wel heel erg lang over gedaan. Dus dat is ook wel weer... Geheel nieuw dit probleem inderdaad. Nee. Maar het is eigenlijk een beetje wat we net met flexwerk hebben. Dat is een ontwikkeling die is ingezet, maar het systeem is nog niet meegegaan. Dat is bijna hier ook mee te vergelijken. Ja, de regels zijn er nog niet. Ja. Kunnen inspelen ik denk ook op de wel ontwikkelingen. Dat misschien de mensen die gaan over de wetgeving soms iets te ver afstaan van die nieuwste ontwikkelingen. En dat het of goed huiverig zou zijn. Ja. Of huiverig inderdaad. Of defensief in eerste instantie. Zo van als we het negeren, dan waait het wel over. Dat dachten we misschien ook eerst met internet, maar dat bleek ook niet het geval. Dank voor jullie wijze woorden van deze ochtend. Margriet Brandsma, Klaske Tameling, dankjewel. Tot 11:30, Guilaine Plag. Richten wij de blik alvast op het tweede uur straks van Spraakmakers. Een mens- en diervriendelijk tweede uur gaat dat worden... met boswachter Arjan Posma als spraakmaker... en Jan Staman is voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden... en heeft een grote enquête gehouden onder het Nederlandse volk... om erachter te komen of wij de afgelopen jaren anders naar dieren zijn gaan kijken. Ja, is het antwoord. Zo'n 5000 mensen hebben zich afgelopen jaar aangemeld als maatje. Je kunt dus zeggen dat Peter Douwes met de campagne van zijn Oranje Fonds succes heeft geboekt. Best veel, maar op de wachtlijst staan nog altijd 10.000 mensen... die een vrijwilliger zoeken voor hulp in het huishouden of gewoon een praatje. Eén daarvan is de 40-jarige Michel Ginkel. En wat hij verwacht en wat hij zoekt, horen we strakjes. Vraag 20 kan vandaag natuurlijk voor de quiz alleen maar over Valentijnsdag gaan. Van wie is het meest gedraaide liefdesliedje op de Nederlandse radio dit jaar? You better, you better. Ja, is nog niet die van Merel. Zoveel is duidelijk. Welke het wel is, u hoort het tegen 11:30. NPO Radio 1. Nu tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van 11:30. Mark Visser. De Nederlandse economie is vorig jaar met 2,5% gegroeid. Dat is volgens het CBS iets minder dan de groei van 2,9% in 2017. Vooral in het derde kwartaal vertraagde de groei. De laatste drie maanden trok de economie weer iets aan. De Tweede Kamer wil meer actie om het aantal ingeënte kinderen te vergroten. De vaccinatiegraad is gedaald tot onder de veilige marge van 95%. Steeds meer ouders zien inenten als gevaarlijk. Het behandelen van zwangere vrouwen met kanker met chemotherapie blijkt minder schadelijk voor de baby dan werd aangenomen. Resultaten van een onderzoek onder 1200 zwangere vrouwen met kanker zijn hoopgevend, zegt een promovendus van het Antonie van Leeuwenhoek. En bijna 10.000 jongeren zijn de afgelopen dagen verleid tot het plegen van een cybercrime in een bewustwordingscampagne van de politie. Met de campagne wil de politie jongeren wijzen op de gevaren en gevolgen van cybercrime. Dankjewel, Mark. Er gaat een telefoon af ergens. Is het volgens mij niet bij Jolanda, toch? Nee. Dan gaan we hier in de studio even op zoek. Oké. Dan meld ik nog even de files die nog de meeste vertraging opleveren. Dat zijn de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar was weer een ongeluk. Tussen Leidschendam en Roelofarendsveen nog 11 kilometer... met 3 kwartier vertraging. Maar alle rijstroken zijn net weer vrijgegeven. En er was een ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer... met een 30 minuten extra reistijd. Dan nog meer nieuws via de NOS. KWF Kankerbestrijding begint een online campagne om ouders van meisjes van 12 en 13 jaar te overtuigen om ze te laten vaccineren tegen het HPV-virus. Het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Johan van der Gonde is directeur van KWF. Meneer van der Gonde, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u nog maar eens benadrukken waarom het zo belangrijk is dat meisjes zich laten inenten? Nou ja, het is natuurlijk op de dag dat ook de Tweede Kamer zich buigt over die vaccinatiegraad onder jongeren. En die heeft er zelfs over het feit dat ze bezorgd zijn... dat die daalt onder de 90% en dan naar 95%. Maar We hebben hier een uitstekende vaccinatie die je beschermt, die je kans op baarmoederhalskanker op latere leeftijd met 75% vermindert. Maar slechts de helft van het aantal meisjes dat nu 14 jaar is, is daarvoor beschermd. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk doodzonde. Ja. Het voorkomt enorm veel leed. Het is je haalt een prikje, daar kun je misschien even een stijve arm van krijgen of je even wat belabberd voelen, maar je voorkomt daarmee op latere leeftijd heel veel leed. Er worden 750 vrouwen per jaar gediagnosticeerd in Nederland met baarmoederhalskanker en 200 vrouwen overlijden. Nou, als wij die vaccinatiegraad omhoog kunnen krijgen bij meisjes, dan kunnen we echt honderden ziektegevallen voorkomen. Ja, en zelfs meer dan 150 sterfgevallen. Want op zich, die HPV-prik is natuurlijk al een tijd beschikbaar. Waarom is die campagne dan toch nodig? Met andere woorden, eigenlijk, waarom kiezen meisjes ervoor om zich niet te laten vaccineren? Ja, kennelijk doen er toch wat broodje aapverhalen eronder op het internet. Dus ook wat later leeftijd. Hè. Dus je hebt dan eigenlijk je meeste vaccinaties al gehad. Uh-huh. Die HPV-prik heeft vooral zin om uit te voeren als je nog niet seksueel actief bent. Dus vandaar die leeftijd van 12, 13 jaar. Dus ouders krijgen het deze week of hebben net die uitnodiging gehad om hun dochter mee te laten doen. Mensen voelen daar kennelijk toch minder de noodzaak toe. En dat verbaast ons. Ze vinden het heel zonde. En proberen dat echt nu heel krachtig onder de aandacht te brengen. En ouders met klem te adviseren wel die HPV-prik te halen, die in het vaccinatieprogramma zit. Hè, het kost je ook niks. En het biedt je gewoon een hele goede bescherming. Wanneer is de campagne voor u geslaagd? Nou ja, het zal heel mooi zijn als die vaccinatiegraad nu toeneemt. Want die is de afgelopen jaren gedaald. Dus dat is al heel erg belangrijk. En ja, ik heb geen reden om af te wijken van de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer. Die zegt ja, eigenlijk moet die vaccinatiegraad in brede zin, alles wat in het Rijksvaccinatieprogramma zit, omhoog naar 90-95%. Dat zijn hele goede voorbeelden. België is al bijna die kant opgegaan. In Australië hebben ze nu zelfs de ambitie opgevat om het HPV-virus gewoon uit te bannen. Daar is de vaccinatiegraad zo hoog dat dat misschien ook binnen 10 jaar kan. Ja, wij wensen ook alle meisjes, jonge vrouwen in Nederland diezelfde beschermingsgraad. En het zou dus heel mooi zijn als we die kant op zouden gaan. Duidelijk. Hartelijk dank voor uw toelichting. Johan van der Gondes, de directeur van KBF. En dan nu weer aandacht voor een onderwerp dat u vanuit de community van Spraakmakers bij ons op de agenda heeft gezet. Vragen van Spraakmakers. Mijn naam is Mirella Visser en ik ben inwoner van Uithoorn. Ik woon in de Legmeer. En dat is een wijk die behoorlijk zwaar getroffen is de afgelopen jaren door overkomende vliegtuigen. Vroeger begon het meestal om 9:30 's morgens. Maar tegenwoordig gaat het gewoon om 7:15 al van start. En ook in het weekend. En daarom is mijn vraag eigenlijk wel van wanneer is dat vliegruim eigenlijk vol? We zitten boven op de actualiteit, want de provincie Overijssel en 15 gemeenten in die provincie willen niet dat Lelystad Airport opengaat voordat de herindeling van het luchtruim klaar is. Dat hebben ze gisteren bekendgemaakt. Over die herindeling van het luchtruim hoorde u eerder deze week natuurlijk al in de reportageserie. De herindeling moet in 2023 klaar zijn, terwijl de minister Lelystad Airport al in 2020 wil openen voor grote vliegtuigen. De keuzes die gemaakt worden hebben natuurlijk gevolgen voor de bewoners van de provincie, maar ook voor andere gebruikers van het vliegveld. Dat ontdekt verslaggever Maarten Bleumers vandaag. Straffe wind, ja, zeker. Ja, zul je altijd zien. Spreek je af op het vliegveld en geen vliegtuigen te vinden. Nee. Mark Rademaker, je bent voorzitter van de AOPA. Ja. Even in mijn woorden, dat is de belangenvereniging voor de kleine vliegers, de sportvliegtuigjes, het gemotoriseerde en niet de Boeings en zo. Ja, klopt. Stel dat het nu wel mooi weer was geweest in Nederland. Hoeveel van dat soort vliegtuigjes vliegen er dan rond? Nou, hoeveel? Ja, dat kunnen er nogal veel zijn. Om je een beter begrip te geven van het aantal vliegtuigbewegingen in de general aviation in Nederland, dat zijn er ongeveer 350.000 op jaarbasis. Het feit dat er nu wordt gekeken of Schiphol mag groeien, of er meer naar Lelystad kan, en dus of er uiteindelijk meer van het grote spul in de lucht mag zijn. Ja. Zou dat uw tak van sport kunnen beperken? Dat heeft zeg maar min of meer te maken met, of min of meer, dat heeft hoofdzakelijk te maken eigenlijk met de situatie op Lelystad. In het ontwerp luchthavenbesluit van Lelystad staat dat ze op een gegeven moment daar 45.000 vliegtuigen groothandelsverkeer, vliegtuigbeweging en groothandelsverkeer willen accommoderen. En dat op termijn dan het aantal vliegtuigbewegingen van de General Aviation teruggaat van 100.000 nu per jaar naar 46.500. Dus dat is een aanzienlijke afname. En nergens is duidelijk waar die 50.000 plus vliegtuigbewegingen dan van ons, van de General Aviation, dan ondergebracht kunnen worden. Dat is wel een grote zorg die wij op dit moment hebben. Ik als onderzoeker van de vraag wanneer is de lucht aan vol, denk dan wel een beetje van, nou, misschien wordt er gekeken naar een balans. Neemt het ene toe, gaan we het andere een beetje afkalven. Nou ja, dat hoeven niet noodzakelijk communiceren in de vaten zijn. Bent u bang dat dan die 50.000 plus ook niet ergens anders terecht kunnen? Dus dat die gewoon van uw totale aantal afgaan? Nou, dat is iets waar geen duidelijkheid over bestaat. En waar ik op dit moment ook nog niet de nodige toezeggingen over heb gehoord van de zijde van de overheid. Kijk, er is niemand die een antwoord geeft. En dat is toch wel een punt. De uitbreiding van Schiphol, de komst van grote luchtvaart naar Lelystad, het is natuurlijk allemaal economisch gedreven. Ik krijg ook dergelijke reacties van u. Zo schrijft Jerry van Veldhoven: economische groei boven alles, zelfs boven welzijn. Ons luchtruim is wat hem betreft al jaren overvol. En dat Stichting Red de Veluwe mij schrijft dat wat hem betreft het luchtruim vol zit, dat behoeft weinig uitleg. Maar ze zien de laagvliegroutes over kostbare en kwetsbare leefgebieden als de Veluwe en de Weerribben met angst tegemoet. En juist dat laagvliegen blijkt in sommige landen een economisch motief te hebben, blijkt uit mijn gesprekken van de afgelopen week. Paul Bosman van de Europese luchtverkeersleidingsorganisatie Eurocontrol. Waarbij op dit moment sommige landen echt proberen om een vliegtuig zo lang mogelijk binnen hun landsgrenzen te houden, zodat ze meer tolgelden krijgen. Dat is verre van optimaal. En binnen de landsgrenzen betekent vooral niet te hoog gaan vliegen, zegt Ruben Floor van César, die onderzoek doet naar luchtruimgebruik in Europa. Laaghangende bewolking, weinig vliegtuigen in de lucht nu. Als ik naar boven kijk, hè, kijk ik nou naar Nederlands luchtruim of naar Europees luchtruim? Allebei eigenlijk. Het is Nederlands luchtruim tot een bepaalde hoogte. Maar dat wordt voor een deel, de onderste lagen worden gecontroleerd door de Nederlandse luchtverkeersleiding, de LVNL. Ja. En daarboven zit een deel wat gecontroleerd wordt door Maastricht Upper Area. Waar Eurocontrol eigenlijk samen, of de luchtverkeersleiding verzorgt voor de hele Benelux en een stukje Duitsland. En dus is het bekend dat sommige landen de vliegtuigen graag zo lang mogelijk laag laten vliegen. Want uiteindelijk worden ze afgerekend op inkomsten. Dus als ze meer inkomsten genereren door verkeer langer onder controle te houden, ja, dan kan dat gebeuren. En dat is weer belangrijk voor een antwoord op de vraag van deze week: wanneer is ons luchtruim vol? Op dit moment is er laag bij de grond, dus heel veel verkeer. Dus daar heb je een hele hoge verkeersdruk, zeg maar, heel hoge verkeersdichtheid, wat gewoon fysieke beperkingen oplevert. Dus op een gegeven moment kan je vliegtuigen niet meer dichter bij elkaar brengen vanuit veiligheidsoverwegingen. Ja. Hoger in de lucht is dat niet het geval. Hoog in de lucht heb je echt nog wel voldoende ruimte. Toch blijven we morgen ook nog even laag in de lucht en kijken we naar de enorme toename van dit soort apparaten. Nee, het zijn geen muggen. Nee. De drones, daar gaat het natuurlijk om. Daar gaan we het morgen over hebben. Ja, dan moet ik toch even met twee heren hier inmiddels aan tafel die verstand hebben van natuur en van drones. Of denk ik, de aandacht gaat natuurlijk om de vliegbewegingen. Ja. Maar het gebruik van drones heeft ook wel zo'n effect, Arjan Posma, op dierenrijk. Hè, drones zijn ongelooflijk verstorend, met name voor vogels. Ja. Vogels die zijn erg gewend om zich veilig te wanen omdat ze kunnen wegvliegen. Dus alles wat in de lucht aankomt is veel gevaarlijker. Als het iets is bij een vliegveld waar ze iedere keer hetzelfde ding zien, dan wennen ze eraan. Maar juist zo'n drone en ook dat hoogfrequente geluid wat erin zit, het verstoort gigantisch. We zijn heel erg bezig met weidevogels. Als iemand gezellig half april een paar keer per week ergens met zijn drone gaat lopen oefenen, is precies de vestigingsperiode. Je hebt zo een paar hectare leeg van nesten. Ja, zie je. Dus de drone verstoort niet alleen de vliegtuigen, maar ook de dus vogels. We zeggen vaak van ja, niet boven de bebouwde kom. Ja, ik zeg eigenlijk liever, doe het lekker boven de bebouwde kom en blijf weg uit die stilte. Ja. Begrijp ik van jouw kant, point of view, begrijp ik dat dan weer. Goed, morgen meer. En dan richten we de blik natuurlijk op dat luchtruim. Als u wilt reageren, doe dat vooral. Stuur een mail naar spraakmakers@kro-ncrv.nl. Dan ga ik u kennis laten maken met de andere gasten. Onze spraakmaker had u alweer gehoord, Arjan Posma. Peter Douwes is hier ook. Hij heeft met het Oranje Fonds afgelopen jaar een succesvolle campagne gevoerd om meer maatjes te werven. En het is gelukt. 5000 nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld. Meneer Douwes, welkom. Dank u wel. Hartstikke mooi, toch? Ja, fantastisch. Ja. Ja, geweldig. En we hebben nog veel meer nodig. Ja, want naast u zit iemand. Michel Ginkel is ook hier. Michel, welkom ook. Jij bent nog altijd op zoek naar een maatje. Inderdaad, nog steeds. Ja. Samen met, wat zijn het? Bijna 10.000 andere mensen. Dus er staan er nog een hoop op de wachtlijst, zo gezegd. Helaas wel, ja. Nou, het is Valentijnsdag, dus het hoeft niet liefdesgerelateerd te zijn. Maar een oproepje mag altijd, hè? Zo is dat. Ja. Het kan ook gewoon gaan om een goed gesprek. Daar komt het Een bakje koffie en een babbel. Ja. En dat hooguit 2 uurtjes in de week is al ruim voldoende. Maar we gaan het is de dag van het contact leggen en het verbinden in die zin. Dus na 11 uur meer. Jan Staman is er ook. Goedemorgen, meneer Staman. Voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Want onze liefde voor dieren laat zich ook niet onbetuigd. En daar kunnen we het vandaag ook zeker over gaan hebben. Wat vinden wij mensen nou van dieren? Dat vroeg uw Raad voor Dierenaangelegenheden zich af. Al 25 jaar geven jullie als raad vol met experts gevraagd, maar zeker ook ongevraagd advies aan het ministerie van Landbouw als het gaat om verschillende dierenkwesties. Maar hoe wij burgers daar nou tegenaan keken en kijken, daar waren jullie nieuwsgierig naar. Wat is het meest verrassende wat u betreft in ieder geval? Wat eruit is gekomen? Nou, hoe burgers gesteld zijn op dieren en dat ze ongeveer alles aan dieren gunnen. Dat is dat komt bij mij naar voren in die enquête die we hebben gehouden. Die kunnen het niet verkeerd doen, beesten. Ja, is dat zo? Want het ligt wel een beetje niet aan welke beesten. Hè? Het is, de moraal is altijd dubbel, maar de mensen hebben. Primair, als je vraagt van wat vind jij van dieren, wat gun je ze, dan gunnen ze veel. En dan is het toch wel, dan vervolgens wordt het dierenrijk wel ingedeeld. En dan krijgt het ene dier meer en dan het andere dier. Ja. Ja, de mug en de vlo en de rat en de muis horen toch tot een andere categorie. Een beetje liefdrukking, hè? Kijken we toch even anders tegenaan. Die zijn wat anders bevoorrecht dan de hond en de kat en het paard. Ja, en als daar iets mee gebeurt, of met herten of dergelijke, dan wordt dat breed uitgemeten in de media. Zullen we eens luisteren naar een overzichtje van dieren die zoal in het nieuws zijn geweest? Hij loopt nu nog weg, maar hij zal zo alweer gaan liggen. Even later zien we hetzelfde hert verderop door zijn hoeven zakken. Dit is dus deze winter de dagelijkse praktijk in de Oostvaardersplassen. 700 grote grazen sterven een pijnlijke dood. En dat aantal kan de komende weken tot boven de 1000 uitkomen. Ongeveer 20 boerinnen hebben vandaag een herdenkingsbijeenkomst gehouden bij de Oostvaardersplassen voor alle omgekomen dieren. Ze vinden het onaanvaardbaar dat er beesten sterven door een tekort aan voedsel. Dat is geen structurele oplossing. Inderdaad, dat is een gevoelig dier met een complexer zenuwstelsel dan de mensen. Welke 5 dagen lang lag weg te teren op een zandbank en daar is niet goed op gehandeld. Daar vandaag ook de vragen aan de minister. Waarom werd noodhulp door deskundigen geweigerd? Is er een zorgvuldige invulling van onze zorgplicht vervuld? De reddingsactie voor de paarden in Friesland is begonnen. Het gaat om de ruim 100 paarden die sinds dinsdagnacht bij Marm ingesloten zijn door het water van de Waddenzee. Een paar voorbeelden die voorbij komen. De herten hebben we, de paarden, een aangespoelde bultrug op het strand. Arjan Posma, als boswachter, hoe kijk jij naar de drukte die erom kan ontstaan? Maatschappelijke verontwaardiging of zorg die er is bij mensen? Mensen hebben heel graag reddingsfantasieën. En we zijn vooral heel erg gek op zielige dieren. Dus als een dier netjes achter een hek zit uit te sterven, dan willen we er alles aan doen. Dan willen we daar tatoeages, t-shirts, campagnes, weet ik wat allemaal niet aan doen. En dan maakt het ook niet uit wat we eraan doen, zolang we maar iets doen. Om het dier te redden. Ja, toch is in de natuur heel vaak de road to hell is paved with good intentions. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. En dat is in dit soort dingen heel vaak zo. Als we naar de natuur kijken, dan kijken we vaak door een soort spionnetje van de deur en dan zien we maar een heel klein deeltje. En dan denken we dat we de wijsheid in pacht hebben en dan gaan we daarmee aan de gang. Een heleboel dingen zijn gewoon die gebeuren. En nou, zoals met die walvis, ja, dat vinden we dan erg. Dan gaat een walvis dood. Ja, dat is een groot dier. Het is nog steeds één dier. Hè? Er gaan iedere dag heel veel dieren dood. En daar komen we aan als de dwerg uit Gullivers reizen. En het ene dwergje gaat aan de staart trekken, want hij moet weer terug naar zee. Het andere dwergje in een witte jas die gaat spuitjes geven in het spek, want hij moet een spuitje. Geen idee waar dat moet. Op een gegeven moment komt er een generaal die zegt: goh, zullen we hem opblazen, want hij ligt toch op de Vliehorst. Nou, gelukkig is het beest al lang al dood voordat wij tot een besluit komen. Dus aan de ene kant benoemen we onszelf vaak de rentmeester van de natuur. Maar ik heb het idee dat we ons tegenwoordig veel meer zien als de goddelijke interventiemacht. Ja, ja. En vooral het begrip dood. Ja, dat vinden we heel raar. En als een dier dan uit zichzelf doodgaat, dan crepeert hij. En als wij hem doodmaken, hè, gelukkig, dat is tenminste humaan. Ja, er zitten wel aardig wat haakjes aan waar we over door kunnen praten. Met u ook, meneer Staman. Rondom die dood die er is. Maar ook, wat Arjan aangeeft, het wordt met zo'n heel vanuit een klein gaatje eigenlijk gekeken. Dat viel mij op in de enquête. Dat als je kijkt naar hoeveel kennis er nou daadwerkelijk is. Dat als jullie de vragen die jullie hebben gesteld aan de enquête. Over wat weten jullie van en word je goed geïnformeerd. Zit je bij bijna alle vragen op een 50% ik weet niet of geen antwoord. Ja. Dus we hebben wel snel een oordeel. Maar de kennis, dan vraag ik me af hoe het daarmee gesteld is. Nou, dus een aantal sectoren is die kennis behoorlijk en een aantal niet. En een doorsnee burger over een doorsnee dier weet hij niet veel. Nee, dat bedoel ik. Maar we hebben er wel een oordeel of een mening over. Ja, en dat is ook niet raar. Misschien moet je een onderscheid maken. Je hebt dieren die we kennen, relatiedieren. Waarmee, ja. Waarmee we een relatie hebben. Daar projecteren we heel veel van onszelf in. Op die dieren. Mm-hmm. En dat met behulp daarvan proberen we ook het gedrag van die dieren te voorspellen. En ook inhoud te geven aan onze relatie met die dieren. Die geven we eigenlijk menselijke kenmerken op die manier. Nogal. Ja. Als je nou een etoloog of een boswachter op je afstuurt. Of iemand afstuurt. Die vertelt een heel ander verhaal. Ja. Die gaat praten over de gedragingen van het dier. Waar het wel op reageert, waarop het niet reageert. En die blijft een beetje stick to earth. En die geeft je heel andere informatie over hoe een dier reageert. Waar die bang voor is, waar die gek op is en waarom. En dat is het mooie verhaal, vind ik. Maar dat is toch eigenlijk hoe je naar de dieren zou moeten kijken als samenleving? Of niet? Beide. Vanuit die kennis? Beide. Ook je hart is altijd in de buurt, hoor. Goddank. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik zat wel te denken, zeker met de discussie rond de Oostvaardersplassen in gedachten. Jullie, zeggen, we willen nu eens weten hoe burgers er tegenaan kijken. Maar vervolgens, wat? Als burgers de kennis niet in huis hebben, moet je dan je beleid aanpassen op wat iemand met zijn hart voelt? Je zou kunnen zeggen, in de natuur geldt de wet van de natuur. Die is niet liefdadig. Die is nogal hardachtig. Ja. Bij ons geldt een soort morele wet die wij onderling tussen mensen hebben. Dat betrekken we dieren in. Ja. Mensen halen ook dingen met dieren uit en dan zeggen, ho, ho, ho, hier hebben we een wet, de morele wet die tussen ons geldt. En die geldt ook als jij dieren gebruikt of beheert of wat dan ook. Die Oostvaardersplassen is natuurlijk zo'n randverschijnsel. Ja. De beheerders zeggen, dit is wildernis. De mensen die de boeren en de paardenhouders, die zeggen, wildernis, het is jullie wildernis. Jullie beheren hem. En die verwijten dus, je denkt dat je daarmee die morele wet van ons buiten haakjes kunt zetten. Maar zo is het dus mooi niet. En dat geeft een enorme spanning. En dus aan de ene kant de etoloog die je uitlegt en de ecoloog die je uitlegt wat hier gebeurt. En zoals met het ook kennis? Ja. En aan de andere kant de burger die zegt, ja, ho is, dit is niet zomaar wildernis, dit is jouw wildernis. Maar je moet niet beleid daar zaligmakend in laten zijn. Nee. Maar u zegt, het is wel belangrijk bij beleid wat je maakt en adviezen die je geeft, dat je weet hoe iets ligt in de maatschappij. Dat moet. Zonder dat je alles erop aanpast meteen. Dat zou ik zeker niet doen. Nee. Want daarin zijn wij natuurlijk ook redelijk selectief. Als het gaat om voor het doden van dieren, hebben jullie ook navraag naar gedaan. 48% vindt het doden van dieren voor consumptie gerechtvaardigd. Ja. En dat blijkt ook uit jullie onderzoek, dat 5 dagen in de week gewoon de meeste mensen die jullie hebben ondervraagd in ieder geval nog een stukje vlees op hun bord hebben liggen. Slechts 8%, ik zou bijna denken, gelukkig vindt dat je een huisdier mag laten inslapen op het moment dat je er niet zo'n zin meer in hebt. Maar kijk je naar bijvoorbeeld de muis, 34% van de mensen vindt, ja hoor, een muis, die mag je afmaken, want die zorgt voor overlast. Ja. Dus het geeft maar net aan hoe wij tegen het soort dier aankijken en wat voor functie het eigenlijk voor ons mensen heeft. Ja. Willen we het eten, dan mag het dood. Maar hebben we er last van, dan mag het ook dood. Ja. Maar kunnen we er liefde van krijgen, dan moeten we vooral heel zuinig ermee omgaan. Ja, dat is wat daar gebeurt. En wat daar de andere kant is dat er wel een neiging is onder burgers om dat gunnen van wat we gunnen aan gezelschapsdieren, honden en katten, om dat uit te breiden. Mm. Dus je ziet dat naar paarden. Ik heb maar naar paarden. Het paard voor de slacht is een dubieus ding. Tegenwoordig is het dan mode om het paard in een park te zetten, een ouderdagspark. Ja. En dan, dat is niet alleen, hè? Ja, deze week heel niet erg al, nieuws. Maar dat is wat anders. Okay. Dat zal iedere etoloog je bevestigen. Ja. Die zal zeggen, paarden zijn kuddedieren, die horen niet alleen. Ja. Die worden ongelukkig alleen. Nee, maar iets anders is, ik vind het mooi, aan het paard zie je het. Die mag dus eigenlijk ook niet meer doodgaan. Die moet een oude dag hebben. In de wet staat dat je een hond niet mag doodmaken als er niet een belang van die hond is dat dat rechtvaardigt. Dus als ik een hond heb en ik denk, ik ben er klaar mee, maar de hond is verder nog kerngezond, dan zegt de wet, dan mag je die hond niet doodmaken. Er is een... Ja, wat dat nou vandaan komt, ik weet het niet. Maar het is een enorm onderscheid. De mier of de pissebed waar we even onze voet op zitten en die we nog even extra de grond in trappen. Ja. Of de oorworm. We maken allemaal lijstjes met natuur die dood moet en natuur die absoluut niet dood moet. Ja. En dat is natuurlijk raar, want het is allemaal één ding. We hadden vroeger 2000 dassen. Nou, daar werd het grootste deel van doodgerepen jaar. Dan hebben we overal tunnels aangelegd. Het gaat een klein beetje beter. Nu hebben we er 5000. Nou, jongen, wat een berg. Ja, en nu zijn er allemaal mensen die zeggen van, we hebben veel te veel dassen. Dus er worden dassenburgten vergiftigd, want we moeten snoeien. We hebben last van dassen. We hebben last. Ja, dus dan krijg je weer dat menselijke componenten van. Ja, hetzelfde is, er zijn nu overal halsbandparkieten gekomen. Nou, dan komen er allemaal broodjes aapverhaal waarom die halsbandparkieten slecht zouden zijn. Ieder broodje aapverhaal wordt weerlegd op biologen. En dan komt er het volgende broodje aapverhaal. Nou, nu zijn we de broodjes aapverhaal voorbij, maar we willen even goed af van de halsbandparkieten. Want dat zijn vliegende ratten. Dus we zijn de hele tijd de natuur aan het indelen en de dieren die achter een hekje zitten uit te sterven, die gedragen zich tenminste. Ja. En zodra ze daar van achter vandaan komen, dan willen we onmiddellijk snoeien. Meneer Staman, als u nou zou moeten samenvatten hoe we in de afgelopen 25 jaar anders tegen dieren zijn gaan aankijken, wat zou dan uw conclusie zijn? Nou, ik vind dat mensen die zijn veel gevoeliger geworden voor het lijden van dieren, hebben daar meer oog voor. En Ik zie dat dat die kring van dieren waar die aandacht voor is en die gevoeligheid voor, die groeit, die wordt groter. Dierenwelzijn als een probleem. Hè? Dus dat dieren lijden door het gedrag van mensen en wat dan ook. Staat veel hoger op de agenda. In de veehouderij is aanzienlijke vooruitgang geboekt. In de huisvestingssystemen en weet ik wat allemaal niet meer. Dus er is op allerlei terreinen is wel degelijk vooruitgang. De wereld van de proefdieren. Nou, de verzorging en de wijze waarop met proefdieren wordt omgegaan, ook daar zie je een enorme verbetering en precisering en kritische houding. Er is dus wel in die laatste 25 jaar enorm verbeterd. Maar waar we het net over hadden, die grote verschillen tussen dieren en onze praktische houding naar die dieren, ja, daar blijft nog wel wat vuil liggen. Het heeft een beetje met menselijk comfort te maken. Nou ja, en ons idee van de maakbaarheid. Dus we hebben heel snel het idee dat als wij er niet met onze vingers aan zitten, ja, dat kan natuurlijk niet zelf. Dat gaat onmiddellijk verkeerd. Mm. Terwijl alle gegevens blijken dat als we, hoe meer we met onze vingers eraan zitten, ja, hoe meer gerotzooi dat uiteindelijk oplevert. Ja. Je kan herten afschieten, maar dan betekent het wel dat er gewoon twee keer zoveel herten geboren worden. Maar goed, als ik het goed heb begrepen, moeten we bij insecten juist wat meer met onze vingertjes ervan afblijven. Nou ja, want anders dreigt 40% van insecten uit te sterven. Ja, 60. Nou, 60 zelfs. Dreigt is de 60% is al weg. Ja. Anders tegen ongedierte aankijken. Die term ongedierte, juist, dat was hem. Ja, ik zal het niet meer zeggen. Excuus. Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Klinkt een beetje gek op mij. NPO Radio 1. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesmap. Hallo. We zijn net rupsen. Laat ons vlinderen. De knapperigste podcast van ons land verschijnt vanaf nu elke week. De krokante leesmap. Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries nemen de bladen en het leven door. Ga je naar trouwen of niet? De krokante leesmap. Ja. Geloof ze inmiddels. Laten we het gewoon vragen. Ga naar de gratis Radio 1-app en haal hem binnen. Wat? Niks. Nee, mijn lachje. Gewoon. Dat was het. Ja. Als ondernemer reageer je snel en creatief op veranderingen. Zo ook met Brexit. Toch? Veel bedrijven worden geraakt door Brexit. Zo kunnen producten langer bij de douane blijven staan, zijn Britse certificaten en licenties straks misschien niet meer geldig, en het dataverkeer kan te maken krijgen met een nieuwe digitale grens. Laat je niet verrassen. Doe de Brexit Impact Scan op brexitloket.nl en zorg dat Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl.